ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा उद्देश्य है गोलोक धाम यात्रा करना। इस यात्रा नर्मदा तट पर है और पिछले 2-3 साल में हम पंदर पर गए, उडुपी, श्रीरंगम, कंचीपुरम, तिरुपति, डाकोर और बहुत पहले द्वारका गए। तो अगली यात्रा गोलोक यात्रा आशा है, बीच में और कुछ हो सकते हैं। इस भौतिक दुनिया के बीच, लेकिन वो हमारा उद्देश्य है। सुगम यात्रा, श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक है ना, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, जिसका हिंदी नाम है सुगम यात्रा अन्य लोगों को, अन्य लोगों, अन्य ग्रहों को, वो पहले लोग था, ठीक है, तो अन्य ग्रहों को सुगम यात्रा। तो वो लोग, गोलोक के लिए सुगम यात्रा है। कैसे सुगम होते? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सुचे महामंत्र चे। तो वो हमारे देश उद्देश्य है। वहां जाने के लिए अधिकार प्राप्त होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निरापराधे नाम लोयले पाई प्रेम धन। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने का उद्देश्य है, बहुत उद्देश्य हो सकते, क्योंकि भगवान का नाम भगवान जैसे कल्प वृक्ष के समान है। तो लोग जो भौतिक स्वार्थ के लिए यही नाम जाते हैं, उनका उद्देश्य है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ऐसे भौतिक सुविधा मिलना। जिनका उद्देश्य है निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना, वे भी हरे कृष्ण मंत्र जपने से उस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते। जो वैकुंठ वास के इच्छुक है, हरे कृष्ण महामंत्र जपने से वहां जा सकते वैकुंठ। जो रघुपति राघव राजा राम के भक्त है, तो हरे राम बोल के अयोध्या पति राम का ध्यान करने से अधिकार प्राप्त होते हैं नित्य अयोध्या धाम प्रवास करने के लिए। जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अधिकांश की इच्छा है गोलोक धाम जाना, वहां व्रज किशोर श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में रघुपति राघव के भक्त भी थे, मुरारी गुप्त एक थे जो हनुमान का अवतार, और अनुपम रूप सनातन के भाई जो चैतन्य महाप्रभु उनका नाम नामांतर किया वल्लभ, अनुपम वल्लभ। तो वे अजन्म राम भक्त है। और वास्तव में ये सब महाप्रभु के नित्य पार्षद जन्म के पहले, उनका जन्म भगवान का जन्म जैसे है, जन्म कर्म चमय दिव्यम, वे साधारण बद्ध जीव नहीं, भगवान की लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए उनके साथ आते हैं। उनकी रुचि है सेवा में, और इसलिए भगवान जहां जहां जाते वहां वहां सेवा करने के लिए उनके अंतरंग भक्तों भी जाते हैं। तो रूप और सनातन गोस्वामी राधा कृष्ण के भक्त हैं, और बार बार उनके छोटे भाई अनुपम को बोला, तो तुम भी हमारे साथ राधा कृष्ण की सेवा करो, फिर हमारी गोष्ठी एकत्रित होगी, अच्छा होगा, हम सब तीनों भाई हम एक साथ राधा कृष्ण की सेवा करें। तो इस प्रकार बार बार रूप सनातन बड़े भाई गुरु जैसे अनुपम से इस प्रकार विनंती की, तो एक बार अनुपम स्वीकार किया, बोले कि ठीक है, तो मेरे गुरुजन बार बार मुझसे निवेदन करते हैं कि मैं राम की सेवा चार के राधा कृष्ण सेवा करूंगा, तो ठीक है, स्वीकारो में। तो अगला दिन वो वाला वापस आया, बोला कि एक्चुअली संभव नहीं है मेरे लिए, अच्छा हो मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि ये आत्मा ऑलरेडी रामचंद्र भगवान की संपत्ति है, मैं उनका दास हूं, मेरी जीवन मेरी नहीं है, तो कैसे आपको दे सकता हूं। तो इस प्रकार रूप और सनातन बहुत संतुष्ट हुए अनुपम की बात सुनने से, उनकी निर्मल भक्ति रामचंद्र भगवान के लिए है, और उसका शुद्ध लक्षण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होने से रूप और सनातन बहुत संतुष्ट हुए। परंतु चैतन्य महाप्रभु के अधिकांश भक्तों की इच्छा है राधा कृष्ण प्राणम और जुगल किशोर जीवने मरने गति आरना ही मो राधा कृष्ण की सेवा करना, तो वहां जाने के लिए अधिकार प्राप्त होना चाहिए नाम से, विशेषकर हरि नाम से अधिकार प्राप्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बोले कि वो पहले रूप गोस्वामी को बताए भक्ति वैधि भक्ति की चौसठ विधि या अंग, वो भक्ति रसामृत सिंधु वो पुस्तक जो रूप गोस्वामी का लेख है, तो उसकी धारणा वो सब धारणा पहले चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को चौसठ भक्ति अंग बताया, और रूप गोस्वामी बहुत बहुत शास्त्रों से प्रमाण दिया कि ये सब करने से कितना किस प्रकार का फल होते हैं, जैसे भगवान का श्री विग्रह के सामने नाचने से वो एक भक्ति अंग है, तो भगवान का श्री विग्रह के सामने नाचना, तो इस प्रकार रूप गोस्वामी द्वारका महात्म्य नामक शास्त्र से एक प्रमाण उद्धार किया कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो मेरे सामने नाचते हैं तो उसके ऊपर मैं बहुत प्रसन्न होते हूं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु 64 भक्त्यंग बताया, संकीर्तन करना, असत संग वर्जन करना। पहला है आदो गुरवाश्रय, गुर पदाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम विश्रम्भेन गुरु सेवा। 64 भक्त्यंग में प्रथम 4 है गुरु के बारे में, पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना है, दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है और विश्रम भे न गुरु सेवा, गुरु की सेवा करना स्नेह के साथ। तो ये सब विधि है और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्ध भक्ति, ये सब 64 भक्तियां रूप गोस्वामी को वर्णन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु बोले कि भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्ध भक्ति, 64 भक्तियां में श्रेष्ठ क्या है, नव विद्ध भक्ति अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नो श्रेष्ठ है भजन मध्य श्रेष्ठ नव विद्ध भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, ये नौ प्रकार की भक्ति में बहुत शक्ति है, कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान देना। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, श्रेष्ठ उपाय क्या है, नाम संकीर्तन, निरापराध है नाम लय ले पाए प्रेम धन। तो उसमें कुछ शर्त भी है कि प्रेम धन प्राप्त करने के लिए नाम संकीर्तन करने से वो नाम कीर्तन निरापराध कीर्तन होना चाहिए। इसके बारे में चैतन्य चरितामृत में और भी प्रमाण है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रेष्ठ उपाय है प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम संकीर्तन। और चैतन्य चरितामृत में और भी लेख है कि बहुत जन्मों में भी श्रवण कीर्तन करना संभव है, करके भी संभावना है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी यदि अपराध होते। तो ये सब भगवत तत्व विज्ञान है। तो अपराध नाम अपराध क्या क्या है, साधु निंदा, आज सुबह साधु निंदा का मतलब हमें सुने कि महाभागवत वैष्णवों की निंदा करना और नाम अपराध है, इसका मतलब क्या है। तो और सब अन्य वैष्णवों को हम विपुल निंदा कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं हो, मुझे मालूम नहीं क्या उसमें वो सॉन्ग बुक में ऐसा ट्रांसलेशन था। तो देखो अनुवाद में कैसे अनुवादक या लेखक की अपनी धारणा या कल्पना भूल धारणा आ सकती, तो शायद वो अनुवादक तो वैष्णव अपराधी था और सोचे कि मैं महाभागवतों को निंदा नहीं करता हूं, वो सब दूसरे को निंदा करता हूं, वो मेरे ख्याल में कोई महाभागवत नहीं है, तो सबको निंदा करो, भगवान बहुत संतुष्ट होंगे कि नहीं। तो एक्चुअली किसी को, कोई भी प्राणी को बिना कारण से कष्ट देना अपराध है, अलग अलग प्रकार का अपराध है, जिसमें वैष्णव अपराध सबसे बड़ा है, तो विष्णु अपराध, सेवा अपराध विशेषकर वो शिव विग्रह की सेवा में अपराध का विचार बहुत होता है, तो धाम अपराध, जीव अपराध भी है। चैतन्य चरितामृत में वो क्या है, प्राणी मात्र क्या है कष्ट नहीं देना, ऐसे कुछ लेकर चैतन्य महाप्रभु बोला कि किसी भी प्राणी को बिना कारण से कुछ भी कष्ट देना वो भी अपराध है, तो विशेषकर वैष्णवों को अपराध करना उससे भक्ति स्तब्ध होते हैं, बड़ा विघ्न होते हैं। तो ये सब तत्व को विचार करना चाहिए, वैष्णव अपराध विशेषकर चैतन्य भागवत में वैष्णव अपराध के बारे में बहुत चेतावनी है, तो वैष्णव अपराध करने से भक्ति तो बिल्कुल नष्ट होते हैं, तो इसलिए कुछ भक्त बहुत भयभीत होते वैष्णव अपराध करने से, और इसलिए किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन अगर कुछ लोग, कुछ भक्त कुछ गलती करते हैं और हम कुछ भी नहीं कहते, तो वो भी अपराध हो सकते। जैसे वो अगर हम जनबूझ करके वो अगर एक भक्त हमसे पूछते क्या मैं वो भक्त से शिक्षा लूंगा, और हम जानते कि वो भक्त मतलब चीला के गलाई माला संगे संगे एक फड़े बाला, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ऐसा वैष्णव है कि माथा में चीलक है, गला में खंठी माला है और साथ में दूसरा आदमी की स्त्री है, वैष्णव है कि नहीं, वैष्णव अपराध मत करो, वैष्णव है चीलक ही है, नहीं चीलक छिन्न वैष्णवता लक्षण है, लेकिन वो खाली चीलक लगाने से कोई वैष्णव नहीं होता, तो अगर ऐसे व्यक्ति हो जो आम लोग का विचार में बड़े वैष्णव है, लेकिन हम जानते हैं कि वो वैष्णव नहीं है, वैष्णव वेश में अवैष्णव है, या वैष्णव धर्म प्रचारक होने से लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करते हैं, तो यदि हम जानते हैं और किसी व्यक्ति कनिष्ठ भक्त नवीन भक्त ऐसा तथा कथित वैष्णव के पास भेजते ही शिक्षा लेने के लिए तो वो अपराध होगा। तो खाली आंखों कानों मुंह बंद करने से ही निरअपराध नहीं होते, वो बौद्ध धर्म में ऐसा होते नहीं। कुछ बुरा मत देखो, मत सुनो, मत बोलो, तो ऐसे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ जो हुआ वो अच्छा था, जो सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सब कुछ जो होगा अच्छा होगा, वो गीता सा, वो विज्ञापन है नहीं, गीता सा, सब कुछ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये क्या तत्व ज्ञान है? गुजरात में कितने साल के पहले, 12 साल के पहले भूकंप था, हजार हजार लोग तो मर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, पाकिस्तान इंडिया को आक्रमण करेगा न्यूक्लियर बम से, अच्छा होगा, अच्छा सब कुछ अच्छा हो। भारत में हर रोज 17,000 गायों की हत्या होती है, अच्छा होते हैं? और यही गीता सार है, गीता प्रचार है। तो ऐसे लोग जो ऐसे विचार करते हैं, तो गीता प्रचार का नाम में भगवान की शुद्ध वाणी जो सब जीवों का उद्धार के लिए है, तो सब कुछ उल्टा करके महान अपराध करते हैं। और यदि हम नहीं नहीं हम कुछ भी बुराई नहीं कहेंगे, वो सब जो गीता प्रचार करते हैं सब संत है, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो हम अपराधी होंगे। अपराधी ना होने का प्रयास है हम अपराधी होते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान होना चाहिए। भक्ति तो केवल ऐसे हल्की भावना नहीं है, यदि हम चैतन्य महाप्रभु जैसे युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह नमे, पूरा जगत शून्य जैसे देखते हैं गोविंद विरह से, तो वो हमारा परम भाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब बाह्य चेतना में थे तो तत्व विचार किए थे। चैतन्य महाप्रभु की 3 मुख्य दशा थी। चैतन्य महाप्रभु का रात का समय जब स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ गंभीर में थे, गंभीर चैतन्य महाप्रभु का छोटा सा कक्ष है जिसमें वे रहते थे पुरी में, तो रात का समय चैतन्य महाप्रभु महाभाव में लीन गए थे, और स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जो विशाखा ललिता है गोपियांग है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उनके मुख्य सहायक के रूप में आया है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अंतरंग चेतना में लीन रहते थे, और जब दिन का समय जब अन्य लोगों के साथ ऐसे मुलाकात किए और चर्चा की, तो उनकी चेतना बाह्य थी। बाह्य का मतलब सचेतन थे कि हम इस जगत में हैं, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु तो जब अंतरंग चेतना में थे, चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान नहीं था कि मैं यहाँ हूं, उनका ज्ञान था कि मैं वृंदावन में हूं कृष्ण के साथ। तो बाह्य चेतना में चैतन्य महाप्रभु लक्ष्य किया, स्वीकार किया कि यही बिल्डिंग है, यही रास्ता है, यही आदमी है, तो ऐसे तो सदैव उनकी प्रज्वलित चेतना थी कृष्ण भक्ति में। लेकिन तीन दशा थी और एक दूसरी तीसरी दशा थी तटस्थ, तो बाह्यक और अंतरंग ये दो दशाएं के बीच में। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाह्यक चेतना में थे, तत्व ज्ञान से सब कुछ विचार किया है। उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ये सबों को भक्ति शिक्षा दी। खास रूप और सनातन गोस्वामी को भक्ति क्या विषय है, कैसे करना है, उससे क्या फल मिलते, कृष्ण कौन है, ये सब चैतन्य महापुरुष सनातन और रूप गोस्वामी को बताए। और सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाश आनंद की मायावाद भ्रांति को खंडन किया तत्व ज्ञान के द्वारा। तो तत्व ज्ञान भक्ति में भी है, ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल भावना है, तत्व विचार भी होते, भगवत तत्व विज्ञान। शुष्क मायावादी ज्ञान नहीं है जिसमें खाली अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि अहम, तत्त्वमसि, यही सब कहना है। तो भगवत तत्व विज्ञान में संबंध अभिधेय प्रयोजन तीन विभाजन है। संबंध ज्ञान का मतलब मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भौतिक प्रकृति क्या है, मैं और भगवान में क्या सम, और भगवान है और सब कुछ भी है, भगवान की प्रकृति, भगवान सर्वशक्तिमान है, उनकी अनेक अनेक शक्तियां है, और ये सब शक्तियों का क्या क्या संबंध है भगवान के साथ, ये संबंध ज्ञान है। और अभिधेय तो भक्ति, भक्ति तत्व क्या क्या करना है, कैसे भक्ति करना है, और उस भक्ति करने का चरम फल हमारा प्रयोजन है अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सुगम है, परंतु इस सुगम उपाय हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के साथ श्रवण भी होना चाहिए। श्रवण के बिना कीर्तन पूर्ण नहीं होते, श्रवण कीर्तन दोनों करने चाहिए। यदि हम केवल कीर्तन करते और श्रवण नहीं करते हैं तो वो कीर्तन तो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि हम हरे कृष्ण कहते हैं लेकिन कृष्ण कौन है यदि हम नहीं समझते, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ कि मैं उनका दास हूं। और कीर्तन करना चाहिए तो भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं है, केवल उनकी दिव्या प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। न धनम न जानम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः भक्ति रहायतु की त्वयि। तो इस प्रकार कीर्तन करना चाहिए। यदि हम श्रवण नहीं करते तो कैसे हम वास्तव कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते कृष्ण कौन है, यदि हमारी स्पष्ट धारणा नहीं है तो कृष्ण कौन है जो हमारी नानी से बचपन में सुना वो कृष्ण वो धारणा होगी या हमारे चित्र कथा में हम जो देखा या टीवी पर महाभारत सीरियल में जो देखा वो कृष्ण है ये सब मायावादी से हम जो सुना है कृष्ण के बारे में या ये सब हल्का तथाकथित भगवत कथा का जो हारमोनियम बजाते और मीठी मीठी बात बोलते कृष्ण लेकिन कृष्ण कौन है और किस लिए भक्ति करना चाहिए तो नहीं बोलते। श्री भागवत कथा कहते हैं लेकिन देखो श्रीमद् भागवत में क्या क्या है उसमें सब गलत दर्शन का खंडन होते संख्या दर्शन योग दर्शन मायावाद दर्शन अनीश्वर दर्शन सब खंडित होते श्रीमद् भागवत में। परीक्षित महाराज जैसे योग्य शिष्य बहुत दुर्लभ है और सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य गुरु बहुत दुर्लभ है तो सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम परीक्षित महाराज को वैराग्य का उपदेश दिया है और उसके बाद विराट रूप और सृष्टि कथा कैसे भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते यही सब परीक्षित महाराज को बोले। परीक्षित महाराज शुरुआत से योग्य थे भगवान की दिव्य व्रज लीला कथा श्रवण करने के लिए लेकिन हमको सिखाने के लिए और हमको उपदेश देने के लिए सुखदेव गोस्वामी पहले पूरा भागवत तत्व ज्ञान परीक्षित महाराज को सिखाया जिसका सीखने से अधिका प्राप्ति होती है उदासम स्कंद का विषय सुनने के लिए और सब लीला कथा सुनने के लिए तो अधिका इस विषय का विचार करना चाहिए तो सबका अधिकार है कृष्ण भक्ति करने के लिए परंतु चूंकि हम सब बद्ध जीव है हम सब आत्मा है जीवै स्वरूप है कृष्ण नित्य दास तो जीव मात्र का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना क्योंकि सब कृष्ण भक्त है परंतु हमारी वर्तमान अवस्था के अनुसार भक्ति करना चाहिए तो जब तक हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त नहीं है तब तक हम योग्य नहीं है चरम भक्ति में प्रवेश करने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा काम क्रोध लोभ मोह मद आदि आविष्ट ये सब न छड़े किसे पावे राधा कृष्ण काम क्रोध इत्यादि से जब तक हम आविष्ट रहते जब तक हम कामी क्रोधी लोभी इत्यादि मोहित तो तब तक हम कैसे राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। राधा कृष्ण लीला अति निर्मल है तो जब तक हमारी चेतना में भौतिक दूषण है तब तक हमको कीर्तन करना चाहिए चेतो दर्पण मार्जनम इस चेतना में, इस समझने में कि मैं इसी अवस्था में हूं, मेरा सर्वोच्च प्रयोजन है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। परम विजय का मतलब मुक्तिर हितवान्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। परम विजय क्या है? चुनाव में विजयी होना या क्रिकेट में विजयी होना, ऐसा नहीं। तो माया की मोह से मुक्त होना और भगवान के धाम जाना, यही परम विजय है जीव के लिए। तो संकीर्तन से हम परम विजयी होते हैं, हम भगवान का धाम जा सकते हैं। लेकिन ये हरि कीर्तन यथा विधि करने चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको वैधि भक्ति की प्रणाली प्रदान किया। किस लिए? यदि प्रयोजन नहीं था तो किस लिए चैतन्य महाप्रभु हमको रूप गोस्वामी के द्वारा इस वैधि भक्ति की प्रणाली दी? Anyway, it's time to finish.